Dis Edo. Dis Franco. Depuis biso otimbo kato komia na poto na moni nzoto na biso komi kolongo no bo pe tompe bon kokono. Dika moni nyango yoko? Ah, kako nemburo tozo mena kata nyo soudi. Di nabine Edoa, muko musu diala tinga na erka trene doke na nganda fenyon di. Tokuti ba fiancé. Diala le binanga bi, komande na 12 kronamburo kuna. Nabina fenyo fenyo pesinga 12 konambo nabino yaki malili o yanga mwana ngando likambote na meki konambo na ver peyo ya konambo na tina libumbo noki mesa noki posua libumu esali pe pe pe mata me komosa ika ika ika ika yo so ni kamuni no konambo baka jalo azobo ma biso a o kanano nga o kangai masanga basi bako kufela kana mutili konambo rogo Sangangai na kuku fela kana ndako e kona burogo Masanga mi bali bakolinga kana kongo yao kona burogo Masanga franco akomela kana ndako e kona burogo Masanga ido akomela kana inzo e kona burogo Masanga viki akomela kana itandao Kisa komela kana mpoto bandeko Kona mburogo Masanga jalo akankufela kana mongirio Kona mburogo Sasson, Oyukine, Banganga, Kakamisoe.